عشق کا نہ حال ہاتھ تم رہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں شب جمعہ ہے مبارک رات ہے رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے خوب خوب درود پاک آج رات بھی پڑھنے ہیں اور کل کا دن سبحان اللہ جمعہ کا دن خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو خوب درود پاک پڑھنا ہے آج مقابلہ بڑا دلچسپ ہونے کی امید ہے کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین ٹیمیں ہمارے ساتھ آج شامل ہیں آج رحیم یار خان رحمت آباد اور گلزار طیبہ کے اسلامی بھائی ہیں اور ان تینوں ٹیموں میں سے کسی ایک ٹیم نے جانا ہے آگے اور دو ٹیموں نے آج ہم سے جدا ہو جانا ہے مدنی چل کے ناظرین آپ بھی رائے دیجئے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں کہ رحیم یار خان رحمت آباد یا گلزار طیبہ کون سی ٹیم آپ کی رائے کے مطابق آج آگے جائے گی رائے دینے کا طریقہ کیا ہے آپ ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر میسج کر سکتے ہیں فیس بک لائیو مدنی چینل لائیو پر ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے وہاں بھی یہ سلسلہ دکھایا جائے گا وہاں بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں اور اپنی کالز بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں سلسلے میں وقت مناسب پر ہم آپ کی ویڈیو آڈیو کالز بھی شامل کیا کرتے ہیں تینوں ٹیموں کو انشاءاللہ بلانے سے پہلے میرے بیچ اسلامی بھائیوں وقت ہوا ہے ایک سوال ہم آپ سے کر کے گئے تھے دیکھتے ہیں کس نے صحیح جواب دیا ہے نام انشاءاللہ ہمارے عابد باپو پڑھیں گے عابد باپو کو نام دے دیجیے انشاءاللہ اور میں انشاءاللہ اس کی قرآن اندازی کر دوں گا عابد باپو بتاتے ہیں کہ کس کس نے سوال کیا تھا جواب کیا تھا اور کس کس نے انشاءاللہ صحیح جواب دیا چند کے نام جی شبیر اتاری پنجاب سے کہہ رہے ہیں عبداللہ اتاری سرائے عالمگیر پنجاب ام مزمل باب المدینہ کراچی محمد شفیق اتاری پنجاب محمد ارسل اتاری جوہر آباد پنجاب سلیم نقشبندی اتاری ساہیوال رضوان اتاری قصور پنجاب فرحان اتاری سانگڑ باب الاسلام سندھ عدیل شہزاد اتاری بھکر بنت ظفر اتاریہ جھنڈو باب الاسلام سندھ سید جمیل شاہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف منبر حسین اتاری باب المدینہ کراچی عبد الرشید دبئی عرب امارات حسین سری لنکا اصغر کشمیر ماشاءاللہ جی اب دیکھتے ہیں کس کا نام لکھا باپو اگر سوال اور جواب بھی بتا دیں نا سوال کیا کیا شروع میں لکھا ہوگا اچھا سوال نہیں لکھا تو چلے اسکرین پر میرا خیال ہے وہ سوال آ جائے گا کہ سوال کیا تھا اور جواب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیند موت کی بہن ہے اور ڈیش اس کو پر کرنا تھا کو موت نہیں آئے گی تو اس کا جواب آئیے اسکرین پر ہی دیکھتے ہیں جنتیوں کو موت نہیں آئے گی سبحان اللہ اللہ ہمیں ان جنتیوں میں شامل فرمائے اب انعام نکلا ہے محمد مقدس حسین اتاری باب المدینہ کراچی بڑا پیارا نام ہے آپ کا مقدس بھائی آپ ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کسی ہم یہاں آ کر بھی آ سکتا ہے دیش لے سکتے ہیں آپ اور مقدس تبرک لے جائیں کیا بات ہے نام مقدس ہے اور مقدس تبرک لے جائیں سوال یہ ہے جو آج سلسلہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے جواب دینا ہے ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں جنہیں وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آیا کرتے تھے وہ کون ہیں جن کو لوگوں کے گناہ وضو کرتے ہوئے جھڑتے ہوئے نظر آ جایا کرتے تھے ان بزرگ کا نام آپ نے بتانا ہے کہاں سے ملے گا ماہنامہ ہے فروری ماہنامہ فیضان مدینہ اگر آپ نے حاصل کر لیا ہے نہیں کیا تو حاصل کر لیجیے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور اسی سے جواب تلاش کر کے ہمیں بھیج دیجیے ساری ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر تشریف لائیں انشاءاللہ ان کا تعارف بھی حاصل کریں گے جی ماشاء اللہ گلزار طیبہ رحمت آباد احمد آباد اور رحیم یار خان باری باری اپنا نام بتائیں گے گلزار طیبہ سے شروع کریں گے اور پھر انشاءاللہ آپ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا تعلق کس شعبے سے ہے جی کون رضا اتاری مدرس جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گلزار طیبہ جی محمد شہباز اقبال اتاری جامعۃ المدینہ ڈیفنس درجہ سادسہ. ماشاءاللہ. جی محمد عمران رضا اتاری مدرسۃ المدینہ شعبہ سے تعلق ہے. گلزار طیبہ. گلزار طیبہ کے تین اسلامی بھائی کا تعارف ہو گیا. رحمت آباد ایبٹ آباد. جی جی آپ کا مائک آن کیجیے گا, مائک آن کیجیے گا جی, اور آن ہی رکھیے گا. فرمائیے دوبارہ نام بتائیں گے. جی مائک آن کر لیجیے پلیز, اور مائک آن رکھیے پھر. نعمان احمد اتاری اسٹوڈنٹ ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایم ایس آئی ٹی. ماشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد رضوان ہاشمی مدرس مدرسۃ المدینہ چمبہ حویلیاں کینٹ. جی رحیم یار خان والوں کی باری ہے. محمد اکرم رضا اتاری جامعۃ المدینہ سعد آباد درجہ خامسہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد قمر اتاری میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے, مدنی چینل کے اندر مفتش ہوں. جی محمد عمران اتاری المدنی جامعۃ المدینہ مدرس. جی رحمت آباد ایبٹ آباد رحیم یار خان اور گلزار طیبہ. آج تین ٹیمیں ہیں اور تینوں کے درمیان مقابلہ ہے. مقابلہ یقیناً اس لیے بھی آخری موقع ہے کہ دلچسپ ہونے کی امید ہے کہ ان میں سے دو ٹیمیں آج ہم سے جدا ہو سکتی ہیں. ان سب کے پاس آج آخری موقع ہے, ذہنی آزمائش میں اگر باقی رہنا ہے تو آج کا مقابلہ جیتنا ہے. آئیے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں. جی علم نور ہے عشق کے بول مدنی گلدستہ, دلچسپ معلومات سفر ہے مگر اکیلے درست کیجئے. ان چھ راؤنڈز میں فیصلہ ہوگا کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. آپ یاد رہے کہ سب ٹیموں سے دس دس نہیں, اس سیگمنٹ میں پانچ پانچ سوال ہوں گے. کوشش کیجئے غلطی نہ ہو, چونکہ سوالات کم ہیں تو واپس آنے کا موقع کم ملتا ہے. چلیں گے ہم گلزار طیبہ سرگودا کی طرف. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کی ابتدا میں بھی نماز پڑھی ہے؟ جی ہاں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا فرمائی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز ادا فرمائی. جواب درست دے دیا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں ہجرت سے پہلے وہاں کی زمین کیسی تھی؟ ایبٹ آباد رحمت آباد والے جواب دیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب ہم نے مدینہ تو منورہ ہجرت فرمائی کی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں سے سب سے زیادہ وبا والی زمین مدینہ طیبہ کی تھی. اللہ اللہ, وہ زمین سب سے زیادہ وبا والی تھی, مگر نبی پاک کے قدم لگے تو آج اس کی مٹی بھی شفا والی ہے. جواب درست دے دیا ہے. رحیم یار خان والوں کی باری ہے. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو بچے بچیوں نے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے اور بچیاں جو ہیں وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھیل گئے اور محمد آ گئے, رسول اللہ آ گئے. وہ نعرے لگاتے جاتے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے, رسول اللہ آ گئے, اور بڑا ہی تاریخی جو نغمہ ہے وہ وہاں پر گنگنایا گیا. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. بنو نجار کی بچیوں نے اس کلام کو مل کر پیارے آقا کے استقبال میں پڑھا تھا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. تینوں ٹیموں نے پہلا پہلا جواب درست دیا ہے. اب باری ہے پھر گلزار طیبہ سرگودا. سب سے پہلے ہجری تاریخ کس نے مقرر کی اور کس مہینے سے اس تاریخ کو جاری فرمایا گیا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے. محرم الحرام سے؟ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ مقرر کی اور اس کو محرم سے جاری کیا، جواب درست دیا ہے. اس پہلی مسجد کا نام بتائیں جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو کلم کھلا نماز پڑھائی تھی. وہ اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قباء. جی جناب، مسجد قباء، جواب درست دیا ہے. آپ سے سوال ہے، مسلمانوں کی جماعت کے لیے سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد کون سی تھی؟ مسجد قباء. آپ نے بھی کہا مسجد قباء، جواب یہ بھی درست دیا ہے. وہ کون سا وقت ہوگا جب کوئی بے پڑھا نہ ہوگا بلکہ سب لوگ تحریر پڑھ لیں گے؟ آج بہت سارے لوگ ہیں جو لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے، مگر ایک وقت آئے گا سارے ہی لوگ تحریر پڑھ لیں گے. قیامت کے دن جب سب کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس وقت سب اپنا نامہ اعمال پڑھ سکیں گے. اللہ، اس وقت جب نامہ اعمال دیا جائے گا نامہ اعمال سب پڑھ لیں گے، جواب درست دے دیا ہے. اب آپ کی باری ہے. رحمت آباد، ایبٹ آباد. قرآن پاک کی آیت کے اس حصے ثانی یسنینی اذ ہما فی الغور میں کون سے صحابی کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جواب درست دے دیا ہے. بتائیں، نامہ اعمال کی بات ہوئی ہے، نامہ اعمال کی تحریر کس زبان میں ہوگی؟ نامہ اعمال کی تحریر عربی زبان میں ہوگی. ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو نہیں لکھنا پڑھنا جانتے وہ بھی پڑھ لیں گے، بلکہ عربی نہ جاننے والے تو بڑی تعداد میں ہیں، مگر قیامت کے دن جب نامہ اعمال دیا جائے گا وہ عربی زبان میں ہوگا، جواب درست دے دیا ہے. کوئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں. گلزار طیبہ سرگودا، میت کو نہلانے کی کیا فضیلت ہے؟ جو بندہ ثواب کی نیت سے میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے تو اس کے گناہ پہلے کے تمام معاف کر دیے جاتے ہیں. تھوڑا مزید اگر اس میں اضافہ کریں، باقی جنازے کو لے کر چلتا ہے، اس میں شرکت کرتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. مفہوم تو تقریباً انہوں نے بیان کر دیا تھا. کیا انہیں پورے نمبر دیے جائیں گے؟ آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. اب باری ہے رحمت آباد، ایبٹ آباد والوں کی. بتائیں، مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ مومن کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جواب درست دے دیا ہے. ہمیں بھی نماز جنازہ اگر معلوم ہو تو جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے. کیا معلوم کس نیک بندے کا جنازہ پڑھیں اور ہماری بھی مغفرت ہو جائے. رحیم یار خان، جب کوئی جنتی شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا جنازہ لے کر چلنے والوں پر کیا انعام فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. آپ نے کہا کچھ اس کو درست کرنا چاہیں، آپ کے پاس 12 سیکنڈ ہیں، تبدیل کرنا چاہیں تو. ان سب کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ عز و جل حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلیں اور جو اس کے پیچھے چلیں جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی. کیا کوئی نمبر انہیں ملے گا؟ آپ کو نمبر نہیں دیے جائیں گے. باری ہے گلزار طیبہ سرگودا والوں کی. دانتوں میں خون آنے کا کیا علاج ہے؟ دانتوں کا علاج امیر سنت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قبض کا علاج کروایا جائے، پیٹ کی جو بیماری اس کو دور کیا جائے اور اس کے بعد کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. ڈاکٹر سے رجوع کر کے کیا کروانا چاہیے؟ دانتوں کا چیک اپ کروانا چاہیے. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا پیٹ خراب ہو ایسے مریض کو قبض وغیرہ کا علاج کرنا ضروری ہے، اور دانتوں کی صفائی کے حوالے سے کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کر کے دانتوں کی صفائی، اسکیلنگ کروائے. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. بتائیے کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا طبی فائدہ کیا ہے؟ جو کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتا ہے تو انسان کی انگلیوں کے پھوڑوں سے کچھ انزائم ہارے ہوتے ہیں جو کھانا کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور یہ انسولین اور شوگر کی یہ انسولین شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ چلے آپ نے تو کچھ اور بھی فوائد بتا دیے جو میرے پاس لکھے ہیں کہ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے سے مزید ہاضم رطوبت پیٹ میں داخل ہوتی ہے جو آنکھوں دماغ اور معدے کے لیے بے حد مفید ہے اور یہ دل معدہ اور دماغی امراض کا زبردست علاج ہے۔ کیا ان کا نمبر کوئی دیا جائے گا؟ ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا، آج کچھ نمبر کٹتے جا رہے ہیں۔ رحیم یار خان والوں کی باری ہے، ٹیک لگا کر کھانے کے طبی نقصانات کیا ہیں؟ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے کھانا ہضم ہونے میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے، معدہ پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے دیگر بھی نقصانات جسم کو ہو سکتے ہیں۔ آج سب شارٹ شارٹ جواب دے رہے ہیں اور شارٹ شارٹ نمبر لے رہے ہیں۔ ٹیک لگا کر کھانے کے تین طبی نقصانات ہیں، ایک، کھانا اچھی طرح چبایا نہیں جا سکے گا اور اس میں لعاب جس قدر مقدار میں ملنا چاہیے اتنا نہیں ملے گا۔ نمبر دو، ٹیک لگا کر بیٹھنے سے مادہ پھیل جاتا ہے، لہذا اس طرح غیر ضروری خوراک جو وہ معدے میں چلی جائے گی اور ہاضمہ خراب ہوگا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے سے معدہ پھیل جاتا ہے، لہذا اس طرح غیر ضروری خوراک معدے میں چلی جائے گی اور ہاضمہ خراب ہوگا۔ اور نمبر تین، ٹیک لگا کر کھانے سے آنتوں اور جگر کو نقصان پہنچتا ہے۔ تین میں سے ایک، اور وہ بھی پورا آپ نے نہیں بتایا، اور ہمارے پاس آدھا نمبر نہیں ہے، اس لیے آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا، جواب آپ کا غلط ہے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پانچ پانچ سوالات ہو گئے ہیں، اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے سلمان بھائی آج ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں، ان سے بھی کوئی سوال ہونا چاہیے۔ چلیں ہمیں یوسف باپو ذرا حاضرین کے سوال دیں اور سلمان بھائی انشاءاللہ سوال بھی کریں، پھر اس کے بعد عابد باپو بھی ایک سوال کریں انشاءاللہ۔ سوال بھی ہوگا، جواب بھی ہوگا اور انشاءاللہ انعام بھی ہوگا، بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ سوال میں کر لیتا ہوں، آسان سا سوال کر لیتا ہوں جی، آسانی کی جی، اب آپ کی باری بھی آنے والی ہے۔ سوال یہ ہے جی، غوث پاک کی کنیت بتائیں، غوث پاک کی کنیت، غوث پاک کی کنیت، ابو محمد، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کس کیا جا رہا ہے، سلمان بھائی ویسے غور کریں کہ کتنے قادری ہمیں سن رہے ہوں گے، مگر کتنے قادریوں کو اپنے پیر صاحب غوث پاک کی کنیت پتا ہے، یہ پتا ہونی چاہیے، ماشاء اللہ۔ دیکھیں مدنی منے کو یاد ہے، چلیں اب عابد باپو سوال کریں، ایک اور سوال کریں، ایک اور انعام دیں انشاءاللہ۔ جب اسلام بھائی نیچے جمع ہو جائیں گے تو وہاں بھی امید ہے ہم کچھ تحائف بھیجیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، یہ بتائیے اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ بڑا آسان سا سوال کر لیا آج، مسجد قبا۔ آپ نے جواب دیا مسجد قبا، جواب درست ہے، سبحان اللہ جی ماشاء اللہ۔ یہ کتاب تکلیف نہ دیجئے، تسبیح مدینہ اور عطر مدینہ، یہ تحفے میں دیا، ماشاءاللہ۔ چلے جناب چلتے اسکور بورڈ کی جانب، پہلا راؤنڈ ہوا ہے، دیکھتے ہیں کس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں۔ جی چھ نمبر رحیم یار خان، نو نمبر گلزار طیبہ، نو نمبر رحمت آباد، جی رحمت آباد اور گلزار طیبہ کھڑے بھی ساتھ ساتھ ہیں اور نمبر بھی ساتھ ساتھ ہیں، رحیم یار خان والوں کو کچھ زیادہ کوشش کرنے کی حاجت ہے۔ چلتے ہیں، بہت خوبصورت راؤنڈ ہے جس کا نام ہے عشق کے بول۔ باری ہے گلزار طیبہ کی، چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے، سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں، نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں، جواب یہ بھی درست ہے، سنتوں کے، اے مبلغ ہو مبارک تجھ کو، تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا، تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے، یا الہی فالتو باتوں کی عادت دور ہو، دوبارہ، یا الہی فالتو باتوں کی عادت دور ہو، کاش لب پہ جاری رہے ہر دم درود و سلام، کاش درود و سلام، جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے، کاش لب پر کوئی بھی جاری نہ ہو بے جا کلام، رحیم یار خان والوں سے جی اب باری ہے رحمت آباد والوں کی، اب تو دے دو تم مدینے میں شہادت کا شرف، اب تو دے دو تم مدینے میں شہادت کا شرف، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو 10 سیکنڈ، چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یا الہی کر دو یہ پوری آرزوئے نا تمام، فرق اتنا بڑا ہے کہ مجھے نہیں پتا مجلس اس کو درست مانتی ہے کہ نہیں، یا نبی کر دو یہ پوری آرزوئے نا تمام، جی کیا کہے گی مجلس، جواب آپ کا غلط مانا جائے گا، یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض تھی، اب رحیم یار خان والوں کو موقع ملا ہے، دونوں طرف غلطی ہوئی ہے، کیا رحیم یار خان والے آگے آ سکتے ہیں، حشر کی گرمی بلا کی پیاس سے ہوں نیم جان، ساقیا للہ کوثر کا چھلکتا ایک جام، ساقیا للہ کوثر کا چھلکتا ایک جام، درست جواب دے دیا ہے، مقابلے میں نمبر کی شدید حاجت تھی رحیم یار خان والوں کو، موقع ملا ہے، گلزار طیبہ والوں کی باری ہے، وہ سختیاں سوال کی وہ صورتیں محیط، اللہ اللہ اللہ، اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر، اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر، جواب درست دے دیا ہے، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے، بے کسی میں تیری راہ لے خبر، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، جواب درست ہے، باہر زبانیں پیاس سے ہیں آفتاب گرم، کچھ مشکل شعر ہے یہ، باہر زبانیں پیاس سے ہیں آفتاب گرم، ہے کوئی یہاں جس کو یاد ہو، اللہ اللہ اللہ، موقع ملا تھا مگر وقت ختم ہو گیا ہے، کوثر کے شاہ کسرہ اللہ لے خبر، اب جناب پھر چلیں گے سکور بورڈ، لیکن اب یہاں کچھ اشعار پوچھے جائیں، سلمان بھائی کو اچھا سا شعر پوچھے ان سے، دیکھیں کون سناتا، شعر ہے آسان، حضرت حسن رضا خان علی رحمت الرحمان کا شعر ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے، کون بتائے گا، بڑا پیارا کلام، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، ہائے ہائے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، جواب بالکل درست ہے، سلمان بھائی اس کلام کے شعر سارے بہت پیارے ہیں، مگر ایک شعر تو کمال کیا مولانا حسن رضا خان صاحب نے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، یہ پورا کریں، اگلا مصرع جی، کون بتا رہا ہے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، بیوٹیفل، کیا بات کی ہے، کمال کر دیا ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی، کیا بات ہے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، جواب درست دے دیا ہے، مدینہ شریف کا سرما اور اتنے مدینہ، ایک اور شعر بھی پوچھ لیں سلمان بھائی، آج کچھ دے دیں ان کو، جی اگلا شعر بتائیے، امیر سنت کا شعر ہے اور بڑا ہی آسان شعر ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، دوسرا مصرع بتا دیں، بڑا آسان پوچھ لیے، تحفہ بڑا تگڑا لے آئے باپو، جی کون بتا رہا ہے آپ، جی ہاں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، میکی میکی فضا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب جی چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب, دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی دس نمبر ہیں رحیم یار خان, تیرہ نمبر ہیں گلزار طیبہ اور تیرہ ہی نمبر ہے رحمت آباد. تین نمبر سے رحیم یار خان والے پیچھے ہیں, ان کو آگے آنے کی بڑی کوشش کرنی ہوگی. وقت ہوا ہے مدنی گلدستے کا. تینوں اسلامی بھائی, تینوں طرف کے اسلامی بھائی بھی غور سے دیکھیں اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی کسی سے شرعی مسئلہ پوچھے اور اس کا جواب یاد نہ ہو تو کیا اپنی اٹکل سے اس کا جواب دینا درست ہے؟ بالکل جواب نہیں آتا, بالکل منع کر دے. اور جواب بھی 112% یقین ہو نا کہ آپ جو دے رہے ہیں یہ درست ہے, آپ نے کتاب میں پڑھا ہے, آپ کا حافظہ مضبوط ہے, یا آپ کو اچھی طرح یاد ہے, یا کسی عالم سے, ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا, نہ ہر مسجد کا پیش امام عالم ہوتا ہے, واقعی عالم مفتی ہے, اس سے مسئلہ آپ نے سیکھا ہے, کوئی پورا یاد ہے 100%, تو ہی بتائیں ورنہ انکار کر دے. بھلے کوئی بولے گا مولانا ہو کر کوئی مسئلہ نہیں آتا, یہ اتنا ہی بولے گا نا, آپ کا کیا جائے گا؟ ورنہ اگر غلط مسئلہ بتائیں گے تو جہنم کے عذاب کی حقداری ہے, حرام ہے نا غلط مسئلہ جان بوجھ کر بتا دینا, بلکہ اٹکل سے بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے. جب پڑھا تھا اس ٹائم بالکل 100% یاد تھا, اب جب اگلا پوچھ رہے نا تو بس وہ تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہو جاتا ہے, کیا اب بھی یہ جواب دے دے یا کیا کریں؟ جب تک تھا آپ جواب دیتے رہتے, اب چونکہ جواب میں آپ خود تذبذب میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں کہ وہ یاد تو یہی آ رہا ہے کہ وہی مسئلہ ہے, لیکن چونکہ چنانچہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ مطمئن نہیں ہیں, تو جب تک آپ 112% مطمئن نہیں ہیں آپ کے لیے جواب دینا جائز نہیں ہے مسئلے کا, گناہگار ہوں گے. بلکہ یہاں تک کہ اگر اٹکل سے مسئلہ کسی نے بتا بھی دیا اور وہ درست پڑا جب بھی گناہگار ہے. اسی طرح غیر عالم نے اپنی اٹکل سے یہ تفسیر کر دی آیت کی, حدیث کی شرح کر دی اور وہ 100% درست نکلی, تب بھی حرام ہے یہ شرح اور تفسیر کرنا کہ یہ اس کا حال نہیں, اس نے کی کیوں تفسیر, کوئی اجازت ہی نہیں اس کو کرنے کی, یہ گرے میں باندھنے والا مسئلہ ہے. جی سوال ہے گلزار طیبہ سرگودا والوں سے, ایک ایک سوال ہی ہوگا اور وہ دو نمبر کا سوال ہوگا. امیر علیہ سنت نے سائل کے سوال کا کیا جواب ارشاد فرمایا؟ امیر سنت نے سائل کے سوال کا جو یہ جواب دیا کہ جب تک 112% مسئلے کے بارے میں یقین نہ ہو کہ اس کا یہی جواب ہے تو اپنی اٹکل سے جواب نہیں دینا چاہیے, ورنہ کیا کر دیں؟ ورنہ صاف انکار کر دیں. جی جب تک 112% یقین ہو تو ہی بتائیں ورنہ انکار کر دیں, ورنہ اپنی اٹکل سے غلط مسئلہ بتانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جواب درست دے دیا ہے. امیر علیہ سنت نے اس مدنی گلدستے میں گرا باندھ لینے کا مسئلہ ارشاد فرمایا, وہ مسئلہ کون سا ہے؟ گرا میں باندھ لو اس طرح کر کے کچھ مسئلہ ارشاد فرمایا. امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ کو 112% پتا نہ ہو اس وقت تک مسئلہ نہ بتایا جائے, یہ بات گرا سے باندھ لو کہ یہ مسئلہ بتایا نہ جائے. کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ غیر عالم نے اپنی اٹکل سے قرآن پاک کی آیات یا کسی حدیث مبارکہ کی تفسیر و شرح کر دی اور وہ 100% درست بھی نکلی, جب بھی حرام ہے کیونکہ یہ اس کا اہل نہیں ہے, آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے رحیم یار خان والوں کی, بتائیے اس مدنی گلدستے کا موضوع کیا تھا؟ شرعی مسئلہ بتانے میں احتیاط. شرعی مسئلہ بتانے میں احتیاط, جواب درست دے دیا ہے. ایک سوال آپ سے بھی کرنا ہے, سائل نے سوال کیا کیا تھا؟ اس مدنی گلدستے میں سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا تھا؟ دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے. عابد باپو گئے ہیں دیکھیں تحفہ دے کر آتے ہیں یا انہیں مدنی قافلے میں سفر کرواتے ہیں؟ یہ بھی تحفہ ہی ہے. یہ بھی تحفہ ہے, صحیح فرما رہے ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نے یہ سوال کیا ہے, اگر میرے کو مسئلہ آتا ہو, اگر نہیں آتا ہو تو کیا جواب دینا؟ اب تھوڑا سا اس کو بہتر کیجیے, انہیں تھوڑا سا بہتر کیجیے. جواب سوال قریب قریب پہنچ گئے. یہ سوال پوچھا ہے, اگر سوال نہیں آتا ہو تو کیا جواب دینا؟ جی سوال یہ تھا, تھوڑا میں ان کو تحفہ دینا چاہیے اور ان سے تحفہ مدنی قافلے کا بھی لینا چاہیے. اگر کوئی کسی سے شرعی مسئلہ پوچھے اور اس کا جواب یاد نہ ہو تو کیا اپنی اٹکل سے اس کا جواب دینا درست ہے؟ یعنی اپنی سوچ سے اپنے جناب بندہ کہ میں بتا دیتا ہوں کیا ہے اس کا, یہ اٹکل کا صحیح ترجمہ کیا ہونا چاہیے سلمان بھائی؟ اپنی طرف سے, یعنی اپنی آبزرویشن اپنی طرف سے دے دے, پڑھا کہیں نہیں, یاد کی نہیں کیا اور ویسے جواب دے دیا. جی تحفہ تو بڑا زبردست لے جانے بھائی. اس میں کھجور مدینہ ہے, تسبیح مدینہ ہے, مقدس پانیوں کا مجموعہ ہے, غلاف خانہ کعبہ کے مقدس دھاگے. اللہ اللہ, اتنے سارے تحفے. اب یہ کب مدنی قافلے کا تحفہ دے رہے ہیں؟ کیا مدنی, تین دن کا مدنی قافلہ کب سفر کریں گے؟ انشاءاللہ ابھی اگلے ماہ, انشاءاللہ اگلے مہینے تین دن انشاءاللہ. سبحان اللہ, چلے بھائی تحفہ دے دیں ان کو. ایک اور سوال آسان, آج میں چاہتا ہوں جمعرات کی رات ہے, کچھ زیادہ تحفے بانٹے جائیں. اس مدنی گلدستے کا نمبر کیا تھا؟ ہاتھ ہاتھ اٹھائیں گے, زبان سے کچھ نہیں کہیں گے. اچھا زبان سے نہیں کہیں گے, جو کھڑا ہوگا اسے تو لینا ہی نہیں ہے. ایک سو بارہ. نہیں جناب, غلطی ہو گئی ہے. اٹھنا نہیں, بہت زیادہ جذباتی ہیں اسلامی بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 648. آپ نے کہا 648, جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے انہیں بھی تحفہ چلا گیا ہے مدینہ شریف کا. چلتے اسکور بورڈ کی جانے, بدری گلدستے کے بعد اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ نور علم و عشق کا نخالی ہاتھ تم رہو. جی رحیم یار خان 12, گلزار طیبہ 15, رحمت آباد 13, بالکل مقابلہ آگے پیچھے ہو رہا ہے. اب 12, 13, 15, کوئی بھی ٹیم برابر نہیں ہے. اب چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف, وہ راؤنڈ ہے دلچسپ معلومات. جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اب دلچسپ معلومات کتاب تقسیم ہو رہی ہے. اب تک آپ نے حاصل نہیں کی تو اس کتاب کو حاصل کر لیں. مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ پر, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس کتاب میں بہت ساری معلومات ہے, بڑی خوبصورت کتاب ہے. مکتبۃ المدینہ سے صرف 100 روپے ہدیے پر آپ طلب بھی کر سکتے ہیں. یہ کتاب اب میرے ہاتھ میں بھی آ گئی ہے. مدنی چل کے ناظرین, اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ بھی نکال لیجئے. آج دیکھتے ہیں کہ آپ جلدی پہنچتے ہیں یا یہ اسلام میں جلدی پہنچتے ہیں. گلزار طیبہ والے سوال کریں گے رحمت آباد والوں سے, رحمت آباد والے رحیم یار خان والوں سے, رحیم یار خان والے پھر گلزار طیبہ والوں سے. دو دو سوالات ہوں گے, 60 سیکنڈ ہوں گے. وقت ہوا ہے گلزار طیبہ والوں کا کہ وہ سوال کریں. جی ماشاءاللہ, آج تو مدری کمپیوٹر بھی آ گئے ہمارے پاس. وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. جہنم ہے, جنت نہیں ہے. جہنم جی, جہنم ہے, جنت نہیں. اچھا پھر سیکنڈ روکیے, دوبارہ سیکنڈ روکیے. جی سوال دوبارہ کریں. وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب جہنم میں داخل ہوں گے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب جہنم میں داخل ہوں گے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. اس سے ملتا جلتا سوال ایک دو دن پہلے بھی ہوا تھا. ضرور تلاش کیجئے, مگر 60 سیکنڈ کے اندر تلاش کیجئے. تلاش 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں, جلدی کیجئے. کچھ سرچنگ کی سپیڈ بڑھائیے. پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ وقت ختم ہو گیا ہے. پیج نمبر بتائیں گے آپ؟ 222. آپ نے کہا 222. جی یہ سوال دو تین دن پہلے بھی ہوا تھا اور یہ آج دوبارہ بھی ہو گیا ہے. 22 اور 2 222 نمبر صفحہ میں نکال لوں پھر انشاءاللہ اس کو دیکھتے بھی ہیں. اللہ اللہ کیسے بدنصیب ہیں یہ لوگ. یہاں یہ لکھا ہے کہ کون سے لوگ ہیں. 222 پر یہ سوال کہاں ہے؟ جی ہاں وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوں گے. اس میں چھ قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے. مدنی چل کے ناظرین غور کر لیجئے کہیں ہم میں سے تو کوئی معاذ اللہ اس میں شامل نہیں. عمرہ امیر لوگ ظلم کی وجہ سے. نمبر 2 عرب عصبیت کی وجہ سے. نمبر 3 رئیس اور سردار تکبر کی وجہ سے. نمبر 4 تجارت کرنے والے جھوٹ کی وجہ سے. نمبر 5 اہل علم حسد کی وجہ سے. اور نمبر 6 مالدار بخل کی وجہ سے. اب جناب دو نمبر حاصل نہیں کر سکے رحمت آباد والے. باری رحمت آباد والوں کی ہے. سوال کریں گے رحیم یار خان والوں سے. جی سوال کیجئے. سوال ہے اپنی بیٹی کا نکاح فاسق سے کرنا کیسا ہے؟ اپنی بیٹی کا نکاح فاسق سے کرنا کیسا ہے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. مل گیا حضور. مل گیا. سفر 196. آپ نے کہا 196. سوال یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح فاسق سے کرنا کیسا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی فاسق سے کیا اس نے قطع رحمی کی. جواب درست دے دیا ہے. رحیم یار خان والوں کو نمبر کی حاجت تھی اور دو نمبر حاصل کیے. رحیم یار خان والے سوال کریں گے گلزار طیبہ والوں سے. جی سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کسے سب سے بڑا پرہیزگار کہا گیا؟ قرآن پاک میں کسے سب سے بڑا پرہیزگار کہا گیا؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. جی مل گیا جی. ارے بھائی کہاں رکھا ہوا تھا؟ دو سیکنڈ کے اندر. جی نمبر بتائیں. 230. جی 230. 230 نمبر صرف دو سیکنڈ کے اندر. اٹس انبلیویبل جناب. اتنی دیر تو صفحہ کھولنے میں بھی لگتی ہے. 230 پہلا ہی سوال تھا. قرآن پاک میں کسے سب سے بڑا پرہیزگار کہا گیا؟ سبحان اللہ. قرآن پاک میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا پرہیزگار کہا گیا. جواب درست دے دیا ہے. باری گلزار طیبہ والوں کی ہے. نمبر سوال بتائیں گے. سوال یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ میں کیا کھلایا گیا تھا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ میں کیا کھلایا گیا تھا؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. صفحہ نمبر 143. 143 کیا یہ صحیح ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ میں کیا کھلایا گیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں ستو اور کھجوریں تھی. جواب درست دے دیا ہے. اب باری رحمت آباد احمد آباد والوں کی ہے. سوال کریں گے رحیم یار خان والوں سے. سوال ہے وہ کون سی زمین ہے جس سے تیمم نہیں کر سکتا لیکن وہاں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو کون سی زمین ہے جس سے تیمم نہیں کر سکتا مگر نماز پڑھ سکتا ہے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. مل گیا. ارے بھائی اٹس دا فاسٹسٹ آنسر. جی 57. آپ نے کہا 57 نمبر. یہ تو کمال ہو گیا جناب. کیا یہ جواب درست دیا ہے؟ کیا وہی صفحہ کھول کے آپ بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں جی ابھی. اچھا دوسرا سوال وہ کون سی, اچھا 57 ٹھیک ہے, میں نے کہا نا مجھے صفحہ کھولنے میں دیر لگ رہی ہے, وہ کون سی زمین ہے جس سے تیمم نہیں کر سکتا لیکن وہاں نماز پڑھ سکتا ہے, ایسی نجس زمین جو دھوپ یا اس سے پاک ہو گئی ہو اس پر مسلح بچھائے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب تک کے ذہنی آزمائش کا, دلچسپ معلومات کا تیز ترین جواب ہے یہ. ہمارا اسپیڈو میٹر چلنا شروع نہیں ہوا اور انہوں نے جواب دے دیا. اٹس انبلیویبل. ایک سوال آپ دونوں سے کروں, ان رحیم یار خان والوں اسلامی بھائیوں میں ایک اسلامی بھائی ایسے ہیں جن کو آج ایک خوشخبری ملی ہے, بتائیں تینوں میں سے کون ہے یہ بتانا, خوشخبری بھی بتائیں. اچھا پہلے چلے چہرہ دیکھ کے بتائیں تینوں میں سے کون ہے جس کو خوشخبری ملی ہے آج. ادھر سے جو چہرے سے زیادہ لگ رہا ہے وہ شروع سے مسکرا رہے ہیں, یہ جو سائٹ وہ جواب اچھے دے رہے ہیں اس لیے مسکرا رہے ہیں. آج تو انہوں نے تیز ترین جواب بھی دے دیا ہے. چلے وہ تو نہیں ہے, آپ کا آپشن ختم ہو گیا. آپ سلمان بھائی کی باری ہے. دوسرا اگر دیکھا جائے تو یہ کیافہ شناسی کا اتنا تجربہ تو نہیں ہے جی, لیکن لگ رہا ہے کہ ہمارے درمیان میں جو اسلامی بھائی ہیں ان کو کچھ خوشخبری ملی ہے. مدنی چینل کے مفتش بھی ہیں جی. اچھا اب خوشخبری کیا ہو سکتی ہے چلیں یہ بتائیں, آج ہی ملی ہے خوشخبری تو اس کی نوعیت پر ہے, لیکن جو ذہنی آزمائش کا مزاج ہے اس اعتبار سے خوشخبری تو سفر مدینہ کی لگتی ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ کرے یہ خوشخبری بھی مل جائے, کوئی خوشخبری آ بھی سکتی ہے. آج ماشاءاللہ آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو مبارک کرے اور اس بیٹے جی. مائک آپ کون جی, خوشی میں مائک بھی بند کر دیا جی جی فرمائیں. ایک تو آپ سے دعا کی عرض کرنی تھی اور دوسرا آج آپ کو انعام عطا فرما دیں انشاءاللہ. اچھا مدری منع کے لیے ہم انشاءاللہ مدینے کی کھجور آپ کو دے دیں گے گٹی کے لیے انشاءاللہ, تبرک والا پانی دے دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ انہیں دیں. اللہ آپ کو نام نام بتا دیں. اچھا نام کہا, میں انعام سمجھ رہا تھا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ, چلیں انعام ہے تو بہت بڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ, چلیں انشاءاللہ سلسلے میں غور کرتے ہیں. نام تو محمد ہی رکھیں گے انشاءاللہ, میرے لیے سنت کا طریقہ ہے. پکارنے کے لیے غور کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں. مدری چل کے ناظرین آمین کہیں گے انشاءاللہ, کہ اللہ کریم آپ کے مدری منڈے کو آپ کی آنکھوں کا نور بنائے, دعوت اسلامی کا عالم دین بنائے, مفتی بنائے اور خوب دین کا کام کرنے والا بنائے. ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا یہ بیٹا بنا دے, اور جن کے بھی بچے ہیں اللہ ان سب کے بچوں کو ان کی آنکھوں کا نور بنائے. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. کمال کا سلسلہ ہے, کبھی بارات جانے والے آتے ہیں, کبھی بارات لے کر آتے ہیں, کبھی مدنی منع کی ولادت کی خوشخبری لاتے ہیں, اور پھر ماشاءاللہ یہاں سے مدینہ پاک جانے کی خوشخبری لے کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو برکت عطا فرمائے. کہاں تک پہنچے تھے, رحیم یار خان ہو گیا. رحیم یار خان والے گلزار طیبہ سے سوال کریں گے جی. ہوں تسی بھی ایسے ہی سوال کرو کہ وہ جلدی پہنچ جاوا. سرائے کی زبان بڑی پیاری, رحیم یار خان والے وہاں سے آئے ہیں, میٹھی بولی. یہ منچ امتحان ہے, عجیب اس کی شان ہے. یہ منچ امتحان ہے, عجیب اس کی شان ہے. سماہ جیت کا دی شکست بھی زیشان ہے. سوال ہے کہ آپ کی شہادت کب اور کس طرح ہوئی, نیز آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی. آپ کی شہادت کس طرح ہوئی اور نماز جنازہ کس نے پڑھائی, یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ کس کے بارے میں تذکرہ ہے. کئی صحابہ کا تذکرہ اس کتاب میں ہے, بڑا ڈھونڈ کے لائے ہیں گلزار طیبہ والوں. شہادت پانے والے کسی صحابی کا تذکرہ ہو سکتا ہے, مگر تلاش کرنا ہے. 37 سیکنڈ رہ گئے ہیں. مل گیا جی, مدینہ مل گیا جناب. صفحہ نمبر بتائیں. 246 آپ نے کہا, 246. چلیں جناب چلتے ہیں صفحہ نمبر 246 پر پہنچ گئے ہیں. اب جناب 246 آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب اور کس طرح ہوئی, یہ کون سے صحابی, مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. آپ کی شہادت 19 رمضان 40 سنہ ہجری میں عبد الرحمن بن ملجم کے قاتلانہ حملے کی وجہ سے ہوئی, اور حضرت سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. جواب درست دے دیا ہے. کیا سب کے دو دو ہو گئے؟ سب کے ہو گئے دو دو. جی یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب چلیں گے سکور بورڈ کی طرف اور سکور بورڈ بتائے گا کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. سولہ نمبر ہیں رحیم یار خان، انیس نمبر ہیں گلزار طیبہ، پندرہ نمبر ہیں رحمت آباد. کمال ہو گیا ہے، گلزار طیبہ والے اب آگے بڑھ گئے ہیں. یہ مقابلہ بالکل عجیب انداز میں آگے چل رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم کہاں تک پہنچتی ہے. وقت ہوا ہے ناز شریف سننے کا، آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرنے کا، آپ کے تاثرات شامل کرنے کا اور فکر مدینہ کرنے کا. جی آئیے نعت خواں اسلام تشریف لائیں اور ہمارے باقی سارے اسلام بھی یہاں تشریف رکھیں گے. ہمیں عابد باپو آج فکر مدینہ کروائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ عارف بھائی اب انشاءاللہ نعت شریف پہلے ہوگی، پھر فکر مدینہ انشاءاللہ، پھر آپ کی کالز. آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، میسجز بھی کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے ناظرین بھی اپنے میسجز کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم سلسلے میں آپ کے میسجز بھی شامل کریں گے. سلمان بھائی شامل کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ جی میسجز بھیجیں پھر انشاءاللہ ہم اس کو بھی شامل کریں گے. جی جناب کال دیجیے گا. نعت شریف سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فارس پہ مرنے والے فارس کو بھول جاتا فارس پہ مرنے والے فارس کو بھول جاتا تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم. اے کاش تصور مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور مدینے کی گلی ہو، چلی ہو

گلی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا. تمام مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائی 25 جمادی الاولی کی فکر مدینہ کے لیے تیار ہو جائیں. صلوا علی الحبیب جی باپو صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں کرنے والا مدنی انعام, پانچوں نماز با جماعت ادا کرنے والا مدنی انعام, آیت الکرسی سورہ اخلاص تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنے والا مدنی انعام, اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام, اپنے شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف پڑھنے والا مدنی انعام, مسلمانوں کو سلام کا جواب دینے والا مدنی انعام, آپ جناب سے بات کرنے والا مدنی انعام, کسی نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنے والا مدنی انعام, سلام کا جواب دینے والا مدنی انعام, دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی انعام, مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی انعام, فیضان سنت سے دو درس دینے سننے والا مدنی انعام, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے والا مدنی انعام, مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتب اور فیضان سنت کے ترتیب بار چار صفحات پڑھنے والا مدنی انعام, فکر مدینہ کرنے والا مدنی انعام, صلاۃ التوبہ ادا کرنے والا مدنی انعام, سوتے وقت سنت باکس رکھنے والا مدنی انعام, سنت قبلیہ ادا کرنے والا مدنی انعام, اشراق و چاشت عوابین ادا کرنے والا مدنی انعام, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کرنے والا مدنی انعام, کنز الایمان شریف سے تلاوت کرنے والا مدنی انعام, انفرادی کوشش کرنے والا مدنی انعام, مدنی کاموں پر دو گھنٹے صرف کرنے والا مدنی انعام, اپنے نگران کی اطاعت کرنے والا مدنی انعام, دوسروں سے چیزیں مانگ کر نہ استعمال کرنے والا مدنی انعام, تنظیمی ترکیب سے مسائل کا حل کرنے والا مدنی انعام, پردے میں پردہ کرنے والا مدنی انعام, غصہ آنے کی صورت میں درگزر سے کام لینے والا مدنی انعام, فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام, شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام, فلمیں ڈرامے گانے باجے سے بچنے والا مدنی انعام, گھر میں مدنی ماحول بنانے والا مدنی انعام, گالی گلوچ نہ دینے والا مدنی انعام, دوسرے کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینے والا مدنی انعام, صدائے مدینہ لگانے والا مدنی انعام, آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام, گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی انعام, جھوٹ غیبت چگلی حسد تکبر و وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی انعام, اکثر حصہ باوضو رہنے والا مدنی انعام, اپنی نظریں نیچی رکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی انعام, قرض جل ادا کرنے والا مدنی انعام, پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام, یکساں تعلقات رکھنے والا مدنی انعام, خوشو خضوع سے دعا کرنے والا مدنی انعام, عاجزی کرنے والا مدنی انعام, زبان کا قفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام, مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر کم از کم 1 گھنٹے 12 منٹ نشریات دیکھنے والا مدنی انعام, مذاق مسخری طنز دل آزاری سے بچنے والا مدنی انعام, کم سے کم الفاظ میں اپنی بات نمٹانے والا مدنی انعام, مدنی حولیہ اپنانے والا مدنی انعام. تو یہ آج کی ہم نے فکر مدینہ کی. جن مدنی انعامات پر عمل ہوا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور جن پر عمل نہ ہوا آئندہ عمل کرنے کی نیت کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, فکر مدینہ بھی ہو چکی ہے, اب آئیے کچھ کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام مختلف عبدالی ہے اور میں بابر مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی, آپ کا سلسلہ جیسی آزمائش دیکھنے کے بعد تو ہمارا ذوق و شوق اور بھی بڑھ گیا ہے. اسی ذوق و شوق کی وجہ سے آپ نے اپنے بچوں کا ذہنی آزمائش منعقد کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری مجلس کو میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے مدینے اور پیارے پیارے مکے کا طواف نصیب فرمائے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. کیا بات ہے جناب, مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش اب گھروں میں بھی شروع ہو چکا ہے, اور اب کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ اب جب دلچسپ معلومات کتاب آپ کے پاس ہے اور مدنی چینل کے ذہنی آزمائش جو سلسلہ اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے. اگر ابھی تک آپ نے یہ کتاب حاصل نہیں کی ہے, اپلیکیشن حاصل کر لیں, گھر بیٹھے انشاءاللہ گھر کے تمام افراد ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں اور اس بہانے علم دین حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. اگلی کال دیجیے گا. انکل آپ آپ کا سلسلہ چلنے چلو, ہم کھانا کھا کے اور ٹوٹی کے سو جاتے ہیں, 16 بجے دیکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں. ہمارے گھر میں ہماری نیند ہمارے کو نیند آ جاتی ہے، ہم صبح میں اٹھتے ہیں. السلام علیکم. اب اللہ برکات، اللہ اللہ. اب اور جلدی کہاں لے جائیں، اب تو عشاء کی نماز کے بعد کر دیا ہے، تو اب شاید اتنی چھوٹی مدنی مننے کے لیے تو مغرب کے بعد کرنا پڑے گا. تو آپ بالکل جلدی سو جایا کریں بیٹا، دوپہر کو یہ سلسلہ ریپیٹ ہوتا ہے. اور آج مجھے گھر میں سے بتا رہے تھے کہ کسی نے پیغام بھجوایا کہ جمعے والے دن دوپہر 12 بجے سلسلہ ہوتا ہے ریپیٹ، وہ 12 بجے نہ کریں، کسی اور ٹائم میں لگائیں. تو اب کسی کا کون سا ٹائم کنوینئنٹ ہے، کسی کا کون سا ٹائم کنوینئنٹ ہے، کسی کو کون سا ٹائم آسان رہتا ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے، نشر مقرر کے طور پر دوبارہ بھی چلایا جاتا ہے، کل دوپہر 12 بجے ہوگا. اور دوسرا یہ ہمارے انٹرنیٹ پر بھی موجود رہتا ہے، مدنی چینل لائف کے پیج پر بھی موجود رہتا ہے، اس کو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے کال کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد محسن عطاری ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل، سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ تعالی ہمارے عبد الحبیب بھائی اور مدنی چینل کی مجلس کو ڈھیر ڈھیر برکتیں عطا فرمائے جو طرح طرح کے اسلامی سلسلے لے کر آتے ہیں، اور الحمدللہ ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہے اور علم دین سیکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. دین و دنیا کی ڈھیروں ڈھیر برکتوں کے لیے دعا فرما دیجئے. اور حاجی عبد الحبیب بھائی سے عرض ہے کہ آپ ایک دو دن بعد جاپان تشریف لا رہے ہیں، تو اگر کرم فرمائیں اور ہمارے ساؤتھ کوریا میں بھی تشریف لے آئیں تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی. ہماری عرض قبول فرمائیں اور ضرور تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ کی محبتوں کا. جی میں کل انشاءاللہ ہانگ کانگ جا رہا ہوں. انشاءاللہ ہانگ کانگ میں ہفتے والے دن دعوت اسلامی کا مسجد کلون میں ایک شاندار بڑا عظیم و شان اجتماع ہے، اور اتوار کو ٹوکیو میں انشاءاللہ جاپان میں دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع ہے. اور ماشاءاللہ وہاں کافی ملکوں کے اسلامی بھائی جمع ہو رہے ہیں. ابھی تو کئی اسلامی بھائیوں کو مجھے میسجز آ رہے ہیں، ناظرین کو یہ ٹینشن ہے کہ اگلے ہفتے کے ذہنی آزمائش کا کیا ہوگا. اور اب آپ کو آپ کا پتا بھی تو نہیں ہے، ایک دن کے لیے گئے آدھے دن کے لیے، تو کوریا اس سفر میں نہیں ہو سکے گا. آپ کوریا کے اسلام بھائی سے گزارش ہے، ساؤتھ کوریا کافی قریب ہے جاپان سے، تو آپ ہمیں وہاں جوائن کریں انشاءاللہ. اور اب تو یہ بھی ذہنی آزمائش ہے نا کہ اگلی منگل کو سلسلہ کون کرے گا، کیسا ہوگا، بدھ کو کس انداز سے ہوگا، جمعرات کیسا ہوگا. سوچتے رہیے اور تیاری کریے، انشاءاللہ سلسلہ ضرور ہوگا. البتہ کیسے ہوگا انشاءاللہ وہ منگل اور بدھ جمعرات کو آپ دیکھ سکیں گے. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. محمد شہزاد عطاری ضیاکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. مرحبا. ذہنی آزمائش، رات بھی بڑی پیاری، دن بھی بڑا مبارک، جمعات المبارک، سب کو مبارک، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. عبد الحبیب بھائی کیا ہی کہنے، آپ کی ذہنی آزمائش اور مدنی چینل کے تمام ماشاءاللہ مہکے مہکے پیارے پیارے خوشبودار تمام علم دین کے پروگرامز کو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ صبح جائیں اور رات کو عالم دین بند کر آ جائیں. ایسی روحانیت اور نورانیت ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو سلامت رکھے اور علم دین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عبد الحبیب بھائی ٹیلی تھون آ رہا ہے، مرحبا کہتا ہوں، حصہ لینے کی بھی نیت ہے اور انشاءاللہ عز و جل دوسروں کو بھی انشاءاللہ عز و جل ترغیب کی نیت ہے. ماشاءاللہ جی، یقیناً 5 مارچ سے پہلے پہلے آپ نیتیں کر لیں. 5 مارچ مدنی اثریات مہم اتوار. البتہ یہ بتا دیتا ہوں عابد بھائی، 5 مارچ کو میں یہی ہوں گا انشاءاللہ، ٹیلی تھون میں تو ضرور ہوں گا، باقی 3 دنوں میں کیا ہوگا وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو 5 مارچ مدنی احتیاط مہم کی بھرپور تیاری ہو رہی ہے. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ خوب خوب اس میں آپ نے حصہ ملانا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں پھر اس کا تشہیری گلدستہ دکھائیں گے تاکہ آپ بھی اپنا ذہن بنائیں. مدنی مننے مدنی مننی اپنے والدین کو تیار کریں، جو مرد اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بھی ہیں وہ اپنے رشتے داروں کو، اپنے دوست احبا کو، اپنے پڑوسیوں کو، جہاں جہاں اسلامی بھائی جا سکتے ہیں، اسلامی بہنیں جہاں پردے کی معاملات کے ساتھ رابطہ کر سکتی ہیں، تو وہ بھی کوشش کریں. اگر ہمارا ایک یونٹ بھی اس مبارک کام میں شامل ہو جاتا ہے، 10,000 روپے کا یونٹ ہے، تو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بن سکتا ہے. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد عرفان حسین عطاری ہے. ذہنی آزمائش پروگرام سلسلہ سے سیزن 8 میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور آج سرکار کی 12ویں والے سرکار کی نسبت سے آج 12واں ایپیسوڈ ہے، 12واں سیزن 8 کا 12واں ایپیسوڈ ہے. اور حبیب عطاری صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کل کے آپ کے سلسلے میں میں نے سنا تھا کہ آپ حیدرآباد تشریف لانے والے ہیں، میری دلی مراد پوری ہو گئی۔ آپ پچھلی مرتبہ بھی حیدرآباد دکن کے خلوت گراؤنڈ میں جو ایک روزہ اجتماع تھا وہاں پہ میں نے آپ کا بیان سنا تھا، اور اس بار انشاءاللہ آپ سے مصافحے کی اور آپ کے ہاتھ سے امامہ بنوانے کی نیت کی ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، آمین۔ آپ کا انتظار رہے گا اجتماع میں، جزاک اللہ، دعاؤں کی درخواست۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیا، لیکن میں پہلے سے وضاحت کر دوں، ایک تو مشورہ دیتا ہوں، بہت سارے مدنی چل کے ناظرین اس طرح کی نیت کرتے ہیں، امیر علیہ سنت یا فلاں کے ہاتھ سے امامہ بنواؤں گا، جب مدینہ شریف پہنچوں گا تو جب سے داڑھی شریف رکھ لوں گا۔ آپ نے نیک کام کی نیت کی ہے نا، آپ دیر نہ کریں، مجھے آپ کی کال کا انتظار ہے کہ میں اب انشاءاللہ آج سے امامہ شریف سجا لوں گا۔ کیا ہمیں زندگی کا موت کا پتہ نہیں ہے نا، ہم نیکی کی نیت کی ہے تو کیوں نہ آج سے کر لیں۔ اور ابھی سے میں عرض کر دیتا ہوں، بعد میں ناراضگی کی کال نہ آ جائے، کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ حیدرآباد دکن میں جس انداز کی تیاری ہو رہی ہے، اور ہندوستان میں ماشاءاللہ جو دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اس تین روزہ اجتماع میں تشریف لائیں گے۔ تمام ہند کے عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور تشریف لائیں۔ سنا ہے ٹرینیں چل رہی ہیں، بسیز چل رہی ہیں، بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے، تو اتنے بڑے اجتماع سے میں اکیلا کیسے ملاقات کروں گا؟ اگر آپ نے واپس پورا بھیجنا ہے، صحیح سلامت بھیجنا ہے، تو ملاقات تو شاید نہیں ہو سکے گی، لیکن نگاہوں سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا ضرور ملاقات ہوگی۔ اگلی کال دیجیے گا۔ ماشاء اللہ، سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا، اللہ تعالیٰ اسے نظر بس سے بچائے، بلکہ مدنی چینل کے ہر سلسلے کو نظر بس سے بچائے۔ تو آپ اسلام بھائیوں سے عرض ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سب کا سلام پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دوں، اجازت؟ اللہ اللہ، لگتا ہے مدینہ منورہ سے کال آئی۔ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں دیکھیں بھائی، جلدی سے دکھا دو، کیمرہ مین دکھا دو بھائی، ہمارے کیمرہ مین نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، مجھے لگتا ہے میرے ایم سی آر والوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہوں گے، جو نہیں نظر آ رہے ان کا بھی سلام دے دو جو یہاں موجود ہیں، آقا سے عرض کر، پی سی آر والے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق، اے ظاہر طیبہ، میں طلبگار دعا ہوں، ہمارا سلام عرض کیجئے گا، ہماری حاضری کی التجا کیجئے گا، آقا سے عرض کیجئے گا، بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے، اور یہاں بہت سارے ایسے عاشقان رسول، بلکہ میرے مدنی چل کے ناظرین بھی کئی تو ایسے ہیں جنہوں نے اب تک تصویروں میں گنبد خضرا کو دیکھا ہے، تصویروں میں کعبہ مشرفہ کو چوما ہے۔ ہم سب کے بلاوے کی التجا کیجئے گا، شب جمعہ ہے، ہم سب کی طرف سے ہو سکے تو درود پاک بھی پڑھیے گا۔ مدنی چل کے ناظرین، دل کے تار ہلا دیے کسی کال نے، انشاءاللہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے۔ انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے۔ اب وقت ہوا ہے آپ کو مدنی احتیاط مہم کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، یہ ٹیلی تھون مدنی احتیاط مہم کب اور کیسے اور کس لیے ہو رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں، اور اس دوران انشاءاللہ ہم تمام ٹیموں کو عرض کریں گے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بتایا جا رہا ہے، کال لے لیں اس کے بعد انشاءاللہ مدینہ احتیاط میں۔ جی کال لے لیں، جی میسجز بھی لینے۔ میرا نام جوریہ ذاکر اختاریہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، مرکز الاولیہ لاہور سے۔ مجھے ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، ذہنی آزمائش میں جو سوال ہوتے ہیں وہ بہت ٹیچر ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ مدنی منی کی کال کا. جی کچھ میسیجز سلمان جی دل. میسیجز ہیں. نعمان نفیس بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش ایپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ذہنی آزمائش ایپ gives us knowledge for Islam. It should be in other language also. It will be and we are working on that inshallah. اللہ کی رحمت سے امید ہے, ہمارا ہدف ہے. آپ دعا کریں کہ ذہنی آزمائش کے فائنل میں ہم آپ کو اس اپلیکیشن کا پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انگلش ورژن تحفے میں دیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ انشاءاللہ. محمد سلمان طاہر ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفیض. آمین آمین آمین. میرا ناقص مشورہ ہے کہ اگر آپ سلسلے کے شروع میں ذکر و نعت مختصر سا کریں تو مدینہ مدینہ. یہاں پر ان کا سجیشن ہے جی. ایک اور سجیشن ہے کہ اردو بھی اس میں انکلوڈ ہونی چاہیے سیگمنٹ کے اندر. جس طرح ترجمہ جو ہے وہ درست رفظ پوچھا جاتا ہے, ویسے ہی الفاظ مترادفات یا پھر اس کے ساتھ ساتھ الفاظ متضاد بھی پوچھے جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دعاؤں کے لیے کافی سارے میسجز ہیں, اپریسیشن بھی ہے آپ کے لیے, مجھے طیبہ کی دعا بھی ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا, نیک خواہشات کا. بہت سارے میسجز ہوتے ہیں, بہت ساری کالز ہوتی ہیں, سب تو شامل نہیں کر سکتے. آئیے دیکھتے ہیں 5 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے. ایک کارواں ایک مقصد مدنی, ایک سوچ ایک جذبہ مدنی کا, نیکی کی دعوت میں کوشاں اصلاح امت کے لیے سرگرم عمل, جو ساتھ دے تارکا اس پہ ہو رحمت. میری مراد دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن بننے والی تحریک دعوت اسلامی ہے. جی ہاں, دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اور اپنا پیغام دنیا کے 200 کے قریب ممالک میں پہنچا چکی ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات تو بہت سارے ہیں, مگر 2 شعبہ جات کی بات ہی نرالی ہے. میری مراد مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ سے. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو اثار کا, مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو اثار کا, مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے اثار کا. مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک حفظ و ناظرہ سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے, اور جامعۃ المدینہ میں تو عالم بنایا جاتا ہے, عالم بنانے والا کورس کروایا جاتا ہے. تو کیوں نہ ان شعبہ جات میں ہم سب مل کر تعاون کریں, قرآن و حدیث اور علم کی خدمت کریں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ان شعبہ جات کے جو اساتذہ ہیں, ان کی سیلریز, ان کے مشاعرہ جات میں آپ بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. آئیے سب مل کر دل کھول کر اس مدنی احتیاط مہم میں اپنا حصہ ملائیے اور ان اساتذہ کرام کے مشاعرہ جات میں ہماری مدد کیجیے. مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون برائے مشاہرہ جات. ملک و بیرون ملک دعوت اسلامی کے زیر انتظام چلنے والے مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ للبنین و للبنات کے مدنی عملے یعنی تمام سٹاف کے مشاہرہ جات یعنی سیلریز کی ادائیگی کے لیے اپنے مدنی عطیات سے تعاون فرمائیں. آپ کے یہ مدنی عطیات دین کی ترویج و اشاعت اور آپ کی اخروی سعادت مندی کا ذریعہ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. زکات اینڈ فطرہ برائے زکات و فطرہ. بینک نیم مسلم کمرشل بینک. ٹائٹل آف اکاؤنٹ دعوت اسلامی واجبہ. اکاؤنٹ نمبر 07798609110017 1. برانچ کوڈ 0063. آئی بی اے این نمبر PK77MUCB07798609110017 1. کرنسی پاکستانی روپیز. کرنسی PKR. نافلہ ڈونیشن برائے صدقات نافلہ. بینک نیم مسلم کمرشل بینک. اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی نافلہ. اکاؤنٹ نمبر 07798609110017 2. برانچ کوڈ 0063. آئی بی اے این نمبر PK50MUCB07798609110017 1. کرنسی پاکستانی روپیز. جی مدری چل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ مدری احتیاط مہم ہونے والی ہے. مجھے امید ہے کہ تمام مدری چل کے ناظرین, تمام دعوت اسلامی سے محبت رکھنے والے اپنا حصہ ضرور ملائیں گے اور انشاءاللہ ڈھیروں نے کیا کمائیں گے. یہاں والے بھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنا حصہ بھی ملائیں, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوست احبا سے, مخیر حضرات سے سب سے رابطہ کریں. 10,000 روپے کا یونٹ ہے, انشاءاللہ ہم میں سے ہر کسی کو اپنا حصہ ملانا چاہیے. چلیں گے ایک بار پھر, تھوڑا سا مقابلے سے باہر ہو گئے تھے, واپس آتے ہیں مقابلے میں. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کیسا مقابلہ جا رہا ہے, کون آگے کون پیچھے, اور اب دو سیگمنٹس کریں گے فیصلہ کہ کس نے جانا ہے پری کوارٹر فائنل میں, اور دو ٹیمیں آج ہم سے جدا ہو جائیں گی. دیکھتے ہیں کنہوں نے گھر واپس جانا ہے. جی بتائیے اسکور بورڈ. عجیب اس کی شان ہے. یہ 16 نمبر ہیں رحیم یار خان, گلزار طیبہ 19, رحمت آباد 15. اب پہلے نمبر پر گلزار طیبہ, دوسرے نمبر پر رحیم یار خان, اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ رحمت آباد والے. مگر موقع ملے گا, اب باری ہے جناب, باری باری نمبر پسند کریں گے. سفر ہے مگر اکیلے. جی تینوں ٹیموں کا ایک ایک اسلامی بھائی آپس میں سوائپ کر لیں, تبدیل کر لیں, اور ایک وہاں چلے جائیں, رحیم یار خان والے یہاں آ جائیں, گلزار طیبہ والے رحیم یار خان والوں کے پاس چلے جائیں, تھوڑا لمبا سفر کر لیں. گلزار طیبہ سے ویسے کتنا دور ہے رحیم یار خان, کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ 8-10 گھنٹے تو لگیں گے نا, ان کو تو ایک منٹ نہیں لگا پہنچنے میں. یہ دیکھیں فوراً گلزار طیبہ سے رحمت آباد آ گئے, کیا بات ہے ہمارے منچ کی. چلے جناب آپ چلتے ہیں, سیگمنٹ کو شروع کریں گے. 9 سوال ہوں گے, سب سے فقط ایک ایک سوال ہوگا, کوشش کیجئے گا غلطی نہ ہو, اور اسکرین پر 12 نمبر آپ کو دکھائے جائیں گے, نمبر دکھائے جائیں. سب سے پہلا سوال کریں گے گلزار طیبہ والے. جی سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر ملائکہ بچھائے پر رضا. جی گلزار طیبہ سرگودا والے اسلامی بھائی نمبر پسند کرے. 12 نمبر. بتائیے 12 نمبر میں کیا سوال ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اس کا ترجمہ سنائے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اس کا ترجمہ سنائے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تھوڑا سا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے, جواب درست دے دیا ہے. باری ہے رحمت آباد والوں کی, نمبر پسند کیجئے کہ کریں گے جناب. نمبر چار. حروف یرملون کتنے اور کون کون سے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے والے یہاں اسلام میں خاموش رہیں گے, ٹھیک ہے بیٹا؟ ابھی نہیں, جب آپ کو کہوں گا جب آپ کی باری آئے گی, بالکل ہاتھ بھی نیچے رکھیں گے. حروف یرملون, جی مشورہ نہیں کر سکتے آپ, خود ہی جواب دینا ہوگا. سفر ہے مگر اکیلے. چلے جناب غلطی تو ہو گئی ہے, اب یہ بتائیں یرملون میں کتنے حروف ہیں؟ یا را میم لام واو نون, جواب اسی میں موجود تھا, مگر بعض اوقات سامنے کا جواب بھول جاتا ہے, غلطی ہو گئی ہے. رحیم یار خان والوں کی باری ہے, نمبر پسند کرے. نمبر تین. درست تلفظ کا انتخاب کرے, ظلم یا ظلم, یہ اردو میں بتانا ہے آپ نے. جی ظلم, اصل میں لفظ ہے ظلم یا ظلم؟ ظلم. آپ نے کہا ظلم, جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب بہت سارے علاقوں میں یہ ظلم کہا جاتا ہے, اس لیے میں نے کہا کہ آپ ذرا اردو لغت کو ذہن میں رکھیے گا. اب باری ہے گلزار طیبہ والوں کی, نمبر پسند کریں گے. 5 نمبر. جی 5 نمبر. جی 72 مدنی انعامات میں سے ان مدنی انعامات کی تعداد بتائیں جو سالانہ ہیں. چھ. جی آپ نے کہا 6, جواب آپ کا بالکل غلط ہے. 8 مدنی انعامات ہیں جو سالانہ ہیں. رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں. 11. حج کی کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ ہائے ہائے ہائے کیا سوال آ گیا. دو قسمیں حج کی, دو قسمیں کون کون سی ہیں؟ حج اصغر, حج اکبر. کیا بات ہے, آپ نے ہاتھوں ہاتھ لگتا ہے دو قسمیں بنا دی ہیں. جناب چلے جواب تو غلط ہو گیا ہے, دیکھتے کون حج کی کتنی اور کون کون سی ہیں, کون صحیح جواب دیتا ہے. ان کو رفیق الحرمین ہو تو وہ بھی تو حج کی کوئی مکے مدینے کا تحفہ دے بھائی, حج کا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حج کی تین قسمیں, حج قران, حج تمتع, حج افراد. یہ بتائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں جو حج کیا تھا وہ کون سا حج تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو حج کیا تھا وہ سب سے پہلے حج قران کیا تھا. میرے آقا نے جو حجۃ الوداع بڑا مشہور حج ہے وہ حج قران تھا. جواب دونوں درست دے دیے ہیں, دو تحفے دیجئے بھائی ان کو. ربیع الحرم ہے, مقدس پانی کا مجموعہ. چلے پورا مجموعہ آ گیا بھائی. اچھا یہ مقدس مقدس تسبیح مدینہ, غلاف کعبہ کے مقدس ڈھاکے, کھجور مدینہ. کیا بات ہے, غلطی ہو گئی ہے جناب رحمت آباد والوں سے, رحیم یار خان والوں کے پاس اب موقع ہے مقابلے میں اور آگے آنے کا. نمبر پسند کیجئے. گیارہ نمبر. وہ تو ہو گیا حضرت, اسی جواب کو ریپیٹ کرنا ہے واپس. چلیں ایک نمبر. ایک نمبر آسان سوال آ گیا ہے مگر آسان بھی مشکل بن جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام بتائیں. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے. اللہ رحیم یار خان اب قریب آ گیا ہے گلزار طیبہ کے. اب باری گلزار طیبہ والے کدھر ہیں, کدھر پہنچے ہوئے؟ رحیم یار خان پہنچے ہوئے. جی آپ کی باری ہے. نو بہت خوبصورت سوال. ان صحابی رسول کا نام بتائیں جنہیں امین الامہ, امت کا امین کا لقب دیا گیا. حضرت سن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے ان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الحمدللہ روزے پر حاضری دی ہے. آپ نے کہا تھا ابو عبیدہ بن جراح, جواب بالکل درست دے دیا ہے. جارڈن عمان میں ماشاءاللہ ان کا مزار شریف ہے اور کمال ہستی تھے. اب جناب جواب درست ہو گیا ہے. اب باری ہے رحمت آباد, ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے بھائی. رحمت آباد والے کسے چلے گئے نا؟ اچھا گلزار طیبہ, چلو اپنا اپنا شہر ہی تبدیل کر لیا. بتائیے جناب نمبر بتائیں. نمبر چھ. نمبر چھ. بڑا آسان سوال آ گیا ہے. دعوت اسلامی کے تحت مدنی احتیاط مہم مدنی چینل پر کون سی تاریخ کو ہونے جا رہی ہے؟ 5 مارچ 2017 بروز اتوار دن 2 بجے. ہائے ہائے ٹائم بھی پتا ہے. کتنے پیسے جمع ہوں گے یہ بھی سامنے بتا دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. 10,000. اچھا چلے جناب جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے رحیم یار خان والوں کی. وہ کدھر ہے؟ اچھا ادھر ہے. جی آخری آخری موقع ہے جناب. نمبر دو. نمبر دو, وضو میں پورے سر کا مسا کرنے کا کیا حکم ہے؟ سوال پر توجہ دیجئے گا پھر جواب دیجئے گا. مدنی منے کی خوشی میں کہیں سوال سمجھنے میں غلطی نہ ہو جائے. سنت ہے. جی آپ نے کہا سنت, جواب درست دے دیا ہے. یہاں مقابلہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. دو نمبر باقی ہیں, کون جواب دے گا آپ میں سے؟ جو خاموش رہے گا اور کھڑا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو جواب کا موقع دیں گے. یوسف بھائی بھی آ گئے ماشاء اللہ. نمبر اسکرین پر پہلے دکھائے جائیں. جی سات نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ اسلامی مہینوں میں وہ کون سا مہینہ ہے جس میں حج کیا جاتا ہے؟ جو آواز نکال رہا ہے اس کو موقع نہ دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہجلا حج. جی ہجلا حج, تھوڑا صحیح کر لیں اس کو. ہجلا حج ذوالحجہ کا مہینہ ہے. ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور اس میں حج کیا جاتا ہے. جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. چلے اب یہ بھی تحفہ دے دیں, آدھا جواب ہم نے ان کا درست مان لیا ہے. ایک مدنی قافلہ تو بنتا ہے. کیا دیں گے آپ؟ تاریخ لے لیں بابو ہاتھو ہاتھ. اگلے مہینے 3 دن کا مدنی. سبحان اللہ, ہمیں ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے حیدرآباد دکن کے اسلامی بھائی کو ترغیب دلائی تھی, ان کی کال تشریف لائی ہے. آئیے وہ کال سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان حسین عطاری. ابھی جو میں نے کال کی تھی جو ذہنی آزمائش میں ابھی جناب عبدالحبیب عطاری صاحب نے جو فرمایا کہ مجھے آپ کی کال کا انتظار رہے گا, تو میں کچھ مختصراً ایک مدنی بہار پیش کرنا چاہتا ہوں. 2012 سے میں نے الحمدللہ امیر اہل سنت کا رسالہ کالے بچھو کا جب مطالعہ کیا تھا, تو اس کے بعد میں نے انشاءاللہ الحمدللہ نیت کی تھی کہ میں اپنے چہرے پر سرکار کی سنت کو سجاؤں گا, تو تبھی سے میں نے ایک مٹھی داڑھی اور الحمدللہ 2014 سے میں امامہ بھی ماننا شروع کر دیا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ, تو یہ تو با امامہ اسلامی بھائی ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. اب باری ہے یہاں والوں کی. جی نمبر بتائیں اسکرین پر, کون سا نمبر باقی ہے؟ جی 10 نمبر. کون سا کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے؟ کفل مدینہ انشاءاللہ. کون سا کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے؟ وعلیکم السلام. بغیر بسم اللہ. آپ نے کہا بغیر بسم اللہ پڑھے, دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. بتائیے جناب اسکرین پر جواب. جی سوال تھا کہ کون سا کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. بہار شریعت میں ہے جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے وہ شیطان کے لیے کھانا حلال ہو جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. ایک اور نمبر باقی ہے, چلو آج او بھی دکھا دو. اینو بتائے وہ کون سا نمبر ہے؟ عجیب. دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز. آئے ہائے ہائے یہ کیسا سوال ہے. پاکستان کے کس شہر کی کون سی گلی میں واقع ہے؟ جی کراچی میں. اچھا میں یہ جواب تو بڑا آسان سا تھا. اس علاقے کا امیر اہل سنت نے ایک نام رکھا ہے, وہ کون بتائے گا؟ اور کسی نسبت سے رکھا ہے. جواب ان کا درست ہے, انہیں تحفہ دیا جائے انشاءاللہ. ان کو دیتے ہیں تحفہ. جی نہیں یہ کوئی پرانے اسلائی میں بتا سکیں گے جامعۃ المدینہ والے. جو میرا اشارہ ہے نا وہ آسان نہیں ہے. سمجھ کے جواب دینا ہے, دیکھیں ورنہ تین دن کا مدنی قافلہ دینا ہوگا. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باب المدینہ. نہیں باب المدینہ تو شہر کا نام ہے, اس علاقے کا نام رکھا ہے امیر اہل سنت نے, اس محلے کا نام رکھا ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ پیر کالونی کے نام سے. نہیں پیر کالونی. چلے میں بتا دیتا ہوں. تین دن کا مدنی کا میں بتا دیتا ہوں. یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں محلہ سودا گران, یہ پرانی سبزی منڈی علاقہ ہے, لیکن اس کا محلہ سودا گران نام ویسے نہیں تھا, مگر کمال دیکھیں امیر اہل سنت کا اعلیٰ حضرت سے محبت کا کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا جہاں مزار شریف ہے وہ علاقہ جو ہے وہ محلہ سودا گران کہلاتا ہے. تو اس علاقے کی نسبت کی وجہ سے فیضان مدینہ کے ایڈریس میں تاکہ یہ شامل ہو جائے تو محلہ سودا گران پرانی سبزی منڈی فیضان مدینہ یہ ہمارا پتہ ہے. تو کیا بات ہے امیر اہل سنت کی نسبت کا ماشاءاللہ یہ ایک انداز ہے. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے مقابلہ کہاں پہنچا ہے, کیونکہ اب آخری راؤنڈ فیصلہ کرے گا کون سی دو ٹیمیں گھر جانی ہیں. جی جی 22 نمبر ہے رحیم یار خان, 25 نمبر ہے گلزار طیبہ, 17 نمبر ہے رحمت آباد. 3 نمبر سے گلزار طیبہ والے آگے ہیں, چاہیں تو آج آگے ہی رہ سکتے ہیں. اب 8 نمبر کا ایک سیگمنٹ آخری ہے جس کا نام ہے درست کیجئے. اچھا یہ 6 سوال ہوں گے آپ سے, کہیں ٹوٹل 12 نمبر کوئی بھی ٹیم لے جا سکتی ہے. غلط جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. کچھ الفاظ ہوں گے جس کو آپ نے ترتیب دینا ہے, غور سے دیکھیے گا. جب آپ پہنچ جائیں تو اس پر کلک کریں گے. جب آپ نے بیل بجا دی اس کے بعد آپ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہوگا, پھر آپ نے جواب دینا ہوگا. آپ کو ترتیب دینے کے لیے جو سیکنڈز ملیں گے, کتنے سیکنڈز ملیں گے؟ 60 سیکنڈز ہوں گے. 60 سیکنڈ کے اندر کسی نے بھی بیل بجا دی اب ان سے پوچھا جائے گا, وہ فوراً جواب دیں گے اور اس کو صحیح جواب 2 نمبر دلا دے گا, غلط جواب 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. باری باری اپنی بیل بجائیے تاکہ چیک ہو جائے. جی ٹھیک ہے اوکے شروع کرتے ہیں درست کیجئے دیکھیں پہلا آپ نے کیا درست کرنا ہے جی جی ویل بجا دی آپ نے مشورے کی اجازت نہیں ہے آپ جواب دیجئے مدنی مکالمہ آپ نے کہا مدنی مکالمہ بتائیے کیا انہوں نے صحیح جواب دیا ہے بڑی جلدی بیل بجائی ہے جواب بالکل درست دے دیا اٹس امیزنگ رحیم یار خان والے قریب آ گئے ہیں مقابلے میں آج واقعی نئی انرجی لے کر رحیم یار خان والے آئے ہیں یہ کل والے نظر نہیں آ رہے اب چلیں گے پھر ترتیب دیجئے بتائیے کیا ترتیب دینا ہے درست کیجئے جی بیل بجائی ہے کس نے بجائی ہے جی بتائیے حجر اسود آپ نے کہا حجر اسود اسکرین پر بتائیے کیا یہ حجر اسود ہے جواب درست دے دیا ہے بہت سارے نمبر چاہیے ایبٹ آباد رحمت آباد والوں کو دو نمبر لے لیے ہیں اب چلیں گے ایک بار پھر تک درست کیجئے بیل بجائی ہے رحیم یار خان والوں نے جواب دیجئے جی اب نہیں دکھائیں گے آپ کو بیل بجاتے سے پہلے دکھانا ہے حج بدل آپ نے کہا حج بدل تھوڑا سا فرق کر دیا جبل احد آپ ایک ہی بار جواب دینے کا موقع ہوتا ہے یہ جبل احد ہی تھا آپ کے دو نمبر مائنس ہو جائیں گے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ پہلے غور کیجئے بیل بجانے کے بعد اسکرین سے وہ چیز غائب ہو جائے گی آپ کو صرف نام دینا ہے اللہ قریب آ کر دور ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے چلیں گے اگلے سوال کی طرف بتائیے کیا درست کرنا ہے جی پھر بیل بجا دی ہے تسبیح فاطمہ جواب بالکل درست دے دیا نمبر لیتے بھی یہی ہیں دیتے بھی یہی ہیں اب بھی ایک نمبر سے پیچھے ہیں اللہ اللہ اللہ چلیں گے پانچویں سوال کی طرف اب صرف دو سوال رہ گئے اگر یہ صحیح جواب رحیم یار خان والے دیتے ہیں تو آگے نکل جائیں گے گلزار طیبہ کے پاس بھی موقع ہے کمال ہو گیا جناب دکھائیے پانچواں سوال جی مسواک آپ نے کہا مسواک جواب بالکل درست دے دیا ہے اللہ آپ سرگودا گلزار طیبہ والوں کے پاس آخری موقع ہے اگر مقابلہ جیت رہا ہے یہاں موجود اسلامی بھائی سارے خاموش رہیں گے یہ شرم بھی درست نہیں ہے کہ آپ کی آواز باہر نکلے اور کسی کی مدد ہو گئی اور اس کے کسی کی حق تلفی ہو سکتی ہے آخری سوال فیصلہ کرے گا کہ آج کون سی بارہویں ٹیم یاد رہے آج کے بعد نے پیچھے رہ جانے کے بعد موقع نہیں ملے گا میں ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں آج جب یہ سلسلہ کل ہم بیٹھے تھے مجلس کا مشورہ ہو رہا تھا ہماری مجلس کے نزدیک جو ہم ایزیوم کر رہے تھے کہ رحمت آباد ایبٹ آباد والے جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ انہوں نے بڑا شاندار مقابلہ کیا تھا اپنے پچھلے مقابلے میں لیکن ذہنی آزمائش کبھی بھی پاسا پلٹ دیتا ہے اب آخری سوال ہے آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا درست کرنا ہے ایک بار پھر اب اگر غلط جواب ہوگا تو یہ باہر ہو جائیں گے امیزنگ دیکھیں مزاب رحمت آپ نے کہا مزاب رحمت اسکرین پر دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں جواب بالکل درست دے دیا اللہ اللہ اللہ کمال ہو گیا مدنی چینل کے ناظرین اس ٹیم نے پیچھے سے آ کر آگے جو ہے وہ مقابلہ جیت لیا ہے اتنی جلدی کیسے آپ درست کر لیتے ہیں اسکرین سے وہ چیز غائب بھی ہو جاتی ہے اس کی کیا آپ نے تیاری کی تھی پہلے والے جو ذہنی ازمائش کے سیگمنٹ ہوئے ہیں پچھلے سارے جی اپلیکیشن جتنی بھی ہوئی اور پچھلے بھی سلسلے نکال نکال کے میں نے لیکن الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں امیزنگ جناب کمال ہو گیا اور آج رحیم یار خان والوں نے بڑا شاندار اپ سیٹ کیا تینوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئے مجھے امید ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی سانسیں رک گئی ہوں گی دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہوگی کیونکہ آخری سوال میں فیصلہ کیا کہ آج رحیم یار خان والے آگے جائیں گے رحمت آباد والے ایبٹ آباد والوں سے بھی ہم یوسف جی آج انہیں الوداع کہیں گے لیکن تحائف دے کر الوداع کہیں گے اسی طرح گلزار طیبہ بڑا شاندار تقریباً گلزار طیبہ آگے رہا اور آج آخر میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے جی تحائف آگے ہیں انہیں مدنی چیک بھی دیے جائیں گے جی گلزار طیبہ والے رحیم یار خان والے ساتھ ہو جائیں جی جی جی ساتھ ہو جائیں آپ ساتھ ہو جائیں جی آپ ادھر آ جائیں, جو گلزار طیبہ والے ادھر آ جائیں, رحمت آباد والے جو سلائی پہ ادھر آ جائیں. جی جی ماشاء اللہ رحمت آباد ماشاء اللہ. اچھا آپ دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کیا رائے تھی, جائیے ذرا وہ بھی دکھائیے ہم کو. جی اللہ رحیم یار خان والوں کے لیے 70% رائے تھی اور وہ رائے آج پوری ہوئی اور یہ آگے بڑھ گئے جناب. کچھ تحائف بھی آپ کو دیے جائیں گے, آپ کے لیے مقدس دھاگے بھی ہیں, کھجور مدینہ بھی ہے, تسبیح مدینہ بھی ہے. ہم سے جدا ہونے والے اسلامی بھائیوں کو یہ متبرک تحفے بھی ان کے ساتھ جائیں گے. جی جی جی اچھا ہمارے اسلامی مدنی مندے کا نام بھی کیا نام رکھیں گے آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد. اچھا ہمارے یہ گلزار گلزار تیبہ والے تھے نا, رحیم یار خان والے ہی تھے. اور آخری آپ نے جو ہے وہ جبل احد بے غلطی کی تھی نا, تو نام احد رضا آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. ٹھیک ہے نام محمد پکارنے کے لیے احد رضا آپ کو مبارک ہو, اللہ کریم آپ کو اپنے مدری منڈے کے ساتھ احد شریف کی حاضری عطا فرمائے. چلے جناب آئیے. جی ماشاء اللہ یوسف بھائی نام پر بتائیے آج کنہوں نے سوال کا صحیح جواب دیا. سوال کیا تھا جواب؟ سوال تھا ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں جنہیں وضو کرنے والوں کے گناہ جڑتے نظر آ جایا کرتے تھے. جواب ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. ٹھیک ہے صحیح جواب دینے والے جو ہمارے پاس 26 نام منتخب ہو کر آئے ہیں ان میں شامل ہیں مختار اتاری, رحیم یار خان, سید حبیب بخاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, ذیشان اتاری اوکاڑا, اقبال دارالسلام توبہ, اشرف کوٹ مومن, بنت محمد احمد, رحیم یار خان, عثمان رضا سردار آباد فیصل آباد, سمیع اللہ اتاری صادق آباد, بنت محمد فاروق اتاری باب المدینہ کراچی, وقاص اکرم جنگ, محمد اسامہ لطیف خوشاب, اشفاق اتاری اوکاڑا, شبیر احمد میاں والی, سرور اتاری کوہی والا خانے وال, ظہیر جامشورو, بنت سنجر خان اتار آباد جیکب آباد, غلام محی الدین اتاری راول پنڈی, بنت ارشاد گجرات, اشرف اتاری جڑاوالا, بنت رفیق اتاری گجراوالا, شہزیب جنگ, منظور احمد سمندری سردار آباد, بنت نذیر بھیرا شریف, محمد بلال قصور جماعت علی سردار آباد, حنزلہ رضا باب المدینہ کراچی. اور اب آپ قرآن دازی فرمائیے کہ کس کو. جی عارف بھائی ناتخواں آج انشاءاللہ قرآن دازی کریں گے. جی عارف بھائی نکالیے اس میں سے. ماشاءاللہ ظہیر بھائی ہیں جام شوروں سے, جام شوروں سے ظہیر صاحب آپ ہم سے رابطہ کیجئے, اپنا ایڈریس دیجئے, انشاءاللہ آپ تک یہ تحائف پہنچائے جائیں گے. اب باری ہے فیضان ابو ہریرہ. آج ہمارے شہزاد بھائی جنہیں ماشاءاللہ احد رضا بھی ملے ہیں آج ان کو فیضان ابو ہریرہ انعام بھی دیا جا رہا ہے. بڑے جلدی جلدی انہوں نے اور ان کی ٹیم نے آج درست کی ہیں چیزیں. چلے ذرا بہت شکریہ. اور اب باری ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں آپ کو یہ بتانے کی کہ یہاں کا ٹوکن بٹے آج آج اسلامی بھائی بڑی تعداد میں آتے ہیں ترتیب سے آیا کریں تو آپ کو ٹوکن دیے جائیں. اب انشاءاللہ منگل کو کریں گے. اچھا اب بتائیں گے کہ منگل کو سلسلہ کس کا کس کے درمیان ہے, آئیے دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو ہے. منگل والے دن دیکھنا نہ بھولیے رات 9 بجے انشاءاللہ آپ سب سے اس رات ملاقات ہوگی. آخر میں ایک بار پھر دیکھتے ہیں مقابلہ کیسے رنگ بدلتا رہا اور کیسے آج رحیم یار خان والے آگے بڑھ گئے. ذرا بتائیے اٹھائیس نمبر رحیم یار خان, 25 نمبر گلزار طیبہ اور 19 نمبر رحمت آباد. ذرا دیکھیے گا مدنی چل کے ناظرین گلزار طیبہ آگے تھا, آخری سیگمنٹ میں 6 نمبر لے کر رحیم یار خان والے آگے ہوئے اور یہ مقابلہ جیت لیا. اب میرے بیچ اسلائی بھائی سوال ہم نے جو کرنا ہے حاضرین سے, کیا وہ موجود ہے ناظرین سے؟ ناظرین سے جو سوال کر کے ہمیں جانا ہوتا ہے آئیے سوال کر کے جا رہے ہیں. آپ تلاش کر کے ہمیں اگلے سلسلے سے پہلے جواب بھیجیے گا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین دعا وہ کیا ہے؟ آپ نے یہ بتانی ہے اور یہ ماہنامہ فیضان مدینہ فروری سے انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. آئیے مل کر صلاۃ والسلام میں, آپ تو ویسے بھی شب جمعہ ہے شامل ہو جائیے. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات علیکا یا حبیبی یا رسول اللہ کل یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات علیکا اب تو طیبہ میں میں اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیجیے اور انشاءاللہ ہم اجتماع کے ختام کی دعا پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ما شاء الله. دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو.